sensiz yorum, sizge şeyda biz yorum. Bizning zaman bu zaman oyna küleymiş yorum. Oyna oyna siz yorum, sizge şeyda dir yorum. Ketmas ko'zimdan qoshlarimga o'smalar qo'ydiraman dedi. Oynang oynang siz yorim, sizga shaydo biz yorim. Bizning zamon bu zamon o'ynab kulaylik yorim. Oynang oynang siz yorim, sizga shaydo biz yorim. Bizning zamon bu zamon o'ynab kulaylik yorim. Siz yorim, sizga shaydo biz yorim, bizning zamon.